मुझको कुछ भी पता नहीं था, वक्त बड़ा ही अच्छा था। मेरा कोई धर्म नहीं था जब मैं छोटा बच्चा था। फिर एक मजहब मिलते ही मेरा बचपन छूट गया। दूजे धर्म का दोस्त वो मेरा, उससे रिश्ता टूट गया। वो जिंदा है या मर गया उसका कोई जिक्र नहीं। नहीं ईश्वर मौला मेरा, मेरा मौला ईश्वर नहीं। नहीं ईश्वर मौला मेरा, मेरा मौला ईश्वर नहीं। अल्लाहु अल्लाहु हे राम राम राम। अल्लाहु अल्लाहु हे राम राम राम। जंग की तैयारी में हूँ दीता कुरान पढ़ के। बच गया वो मैं लौटूंगा तुझसे लड़के। मेरी तो बस ये फितरत हथियार मैं धरूंगा। जन्नत हो या जहन्नम व्यापार मैं करूंगा। होगी ये दुनिया खूबसूरत मुझको तो कदर नहीं। नहीं ईश्वर मौला मेरा, मेरा मौला ईश्वर नहीं। नहीं ईश्वर मौला मेरा, मेरा मौला ईश्वर नहीं। तुम में हम में हर आदम में हर खुशी में, रंजो गम में घुंघरू में पायल की छम में, सजनी में उसके पालन में। रात पढ़ूं वो कलमा है, तू दुख्तर है, तू ही माँ है। मेरी रूह तो ऐसी चूमी है, मेरा नाम आज से रूमी है। तू है तो सब है भरा भरा, तू है तो फिकर। नहीं ईश्वर मौला मेरा, मेरा मौला ईश्वर नहीं। नहीं ईश्वर मौला मेरा, मेरा मौला ईश्वर नहीं।